podejdź tu proszę, jakie dobro ci przynoszę pełne. Podejdź tu proszę, a ja cię wezmę. Złóż ręce jakby do modlitwy czystej, a niewinnej. Złóż ręce, a ja ciebie przyjmę. Uklęknij proszę, a dostaniesz chłopcze, o co prosisz. Uklęknij, wiarę ci przynoszę. Podejdź tu proszę, jakie wiary cudne łany koszę. Podejdź, gdy o to cię poproszę. A kiedy będziesz blisko, to wpadniesz na moje uroczysko. Tam cię dopadnę i okradnę. A kiedy będziesz mój, to wezmę ciebie jakby swój. Własnością moją teraz będziesz. Podejdź tu proszę, w mym pałacu jest dla ciebie miejsce. Poczekaj, jeno się rozejrzę. Nie pierwszy ty i nie ostatni jesteś moją ofiarą. Na pewno znasz tę historię starą. Cię nie wypuszczę już z uścisku mojego żelaznego. Żegnaj się z życiem, mój kolego. Podejdź tu proszę, jaką rozkosz ci przynoszę pełną. Doświadczysz jej tutaj przed śmiercią. Ha, ha, ha. A kiedy będziesz blisko, to wpadniesz na moje uroczysko. Tam cię dopadnę i okradnę. A kiedy będziesz mój, to wezmę ciebie jakby swój. Własnością moją teraz będziesz.